یا گنی دا تسلی د دوی راغلی دا چې زمونږه عذاب با په دوی ناسا په دورزی نرازی کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي.